Kur'an-ı Kerim'in çözümü. Dünya kova dönemine girdi. Yenilen hükmü geldi. Kur'an-ı Kerim'e farklı bir pencereden yepyeni bir anlayışla bakma ve değerlendirmeye çalışma süreci başladı bu fakirde. Kur'an-ı Kerim'de sürekli yerilen atalarınızın, babalarınızın izi üzerindeyseniz, ya onlar yanlış izdeler ise uyarısı, bu mucize bilgi kitabını en baştan ele almamı zorunlu kıldı. 1000 küsur yılda o çağların anlayışına dayalı yorumlarla hadsiz hesapsız karma karışık olmuş ve Tevrat'ın bozulmuş halinden kaynaklanan hikayelerle harmanlaşmış. Halk da anlasın diye avamileştirilmiş din anlayışının gerçeğine ancak Kur'an-ı Kerim ile yönelinebilir diyerek işe başladım Ramazan ayının 15. gecesi. Abdülkerim Ceyli'den, Abdülkadir Geylani'den, Muhyiddin Arabi'den, İmam Rabbani'ye, Ahmed Rufai'den İmam-ı Gazali'ye, Razi'ye kadar Allah rahmet ve bereketi daim olsun üzerlerine uzanan sayısız ehlullahın anlayışını esas alarak anlayabildiğim Kur'an-ı Kerim'i kardeşlerimle paylaşma çalışmasına başladım. Şükür ki günlük 15-18 saatlik çalışma temposuyla 120 günlük sürede tamamlayabildim. İşte böylece de B harfinin işaret ettiği anlam ışığında ayetleri ele alınırsa Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayabilirim çalışması meydana geldi. Kur'an-ı Kerim her devir insanına hakikate, hakikatine giden yolu göstermek için hitap ettiğine göre bildirilen gerçeği, o mucize bilgiyi çağımız realiteleri ışığında ve eşliğinde nasıl anlamalıyım çalışmasıdır bu. Binlerle sene öncesinde oluşmuş ve detayları asla bilinmeyen bu olayların bu çağın ya da gelecek çağların insanına nakledilmesindeki amacı açıklama çalışmasıdır bu diğer yandan. Ayrıca en önemlisi birbirinden kopuk olaylar, hükümler, fermanlar ve Tanrı'nın buyrukları olarak anlayışımıza sunulan bu mucize bilgideki bütünlük noktası nedir? Ve insanı neden ilgilendirmektedir? Çalışmasıdır bu çalışma. Şimdi gelelim bir kısmını çalışmamızın da içinde aktardığımız bulgularımızın neler olduğunu. Kur'an-ı Kerim insana gelmiştir, ona kendi varlığının hakikatini ve geleceğinde nelerle karşılaşacağını bildirerek, buna göre neler yapıp nelerden kaçınması gerektiğini vurgulamak amacıyla, İnsanın hakikati nedir? Kur'an-ı Kerim niçin insana hakikatini hatırlatmak, zikir için gelmiştir? Bu soruların cevabı Allah adıyla işaret edilenin insan tarafından nasıl anlaşılması gerekliliği yanı sıra en başta gelen konudur Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in üslubu üzere olaya yaklaşıp bir misal ile açıklamaya çalışayım konuyu. Bir çocuk düşünün, doğduğu gün onu bir otomobilin içine koymuşlar ve 40 yıl hiç çıkarmamışlar ve öylesine şartlandırmışlar ki sen bu otomobilsin diye. Artık çocuğun 40 yaşına geldiğinde kendisinin o otomobil olmadığı yolunda hiçbir şüphesi kalmamış. İşte bu çocuğa diyelim ki 40 yaşına geldiğinde biri gelip sen bu otomobil değil bir insansın, İn arabadan özgür yaşa diyor. Oysa çocuk direksiyonu, vites kolunu, gaz fren pedallarını kendi organı gibi görür halde yaşıyor artık. Şimdi ona nasıl hatırlatılacak, fark ettirilecek otomobil değil, insan olduğu, otomobilsiz yaşayabileceği özgürce? Önce söyleyene inanması gerek. Sonra da dediklerini yaparak otomobilden ayrı yaşayabileceğini fark etmesi. İşte bu basit misalde anlatılmaya çalışıldığı üzere insan olan şuur sahibi varlık gözlerini bilinciyle yaşayan bir insansı bedeninde açmıştır. Aslı aklı kül olan şuur yetişme sürecince örtülü kalmış, insan kendini yarın toprak olacak biyolojik bedenden ibaret varlık olarak kabullenmiştir. Oysa insana hakikati, kendisinin toprak olup gidecek geçici insansı bedeni değil, aşama aşama boyut değiştirerek meleki yapıda kendini bulacak. 84. sure İnşikak 19. ayet. Ve bu yapısıyla da meleki özellikleriyle cennet boyutunu yaşayacak varlık olduğu hatırlatılmalıdır. İşte bu yüzden Rasuller açığa çıkarılarak insan özelliğine sahip olan insansılık kabulündekiler uyarılmıştır. İnsanlar hakikatlerini hatırlayıp buna iman etmiş halde gereken uygulamaları yaparak kendilerini toprak olacak beden sonrası evredeki sonsuz gelecek yaşama hazırlarlar. İnsanlıktan nasiplenmemişler de hakikatlerini inkar ederek toprak olup gidecek insansı bedensel zevkleriyle ömür sürüp sonunda şuurun açığa çıkış sonuçlarını yaşamaktan mahrum bir halde bilinçli varlıklar olarak cehennem adıyla bildirilen bir başka boyut ve ortam içinde yaşamlarına sonsuza dek devam ederler. Çokluk alemlerinde yoktan var kılınmış her şey Allah adıyla işaret edilenin El Esmaül Hüsna sıyla varlığını sürdürüp işlevini yerine getirdiği içindir ki şuur boyutu itibariyle bu hakikat boyutunu algılayıp yaşayan insan yeryüzünde açığa çıkışı itibariyle halife olarak tanımlanmıştır. Bunu hisseden, yaşayan diridir, görendir. Buna karşı hakikatini fark edemeyen veya inkar eden ise ölüdür, ama kördür Kur'an-ı Kerim'e göre. İşte hakikatini hissedip yaşayan şuurunun hakikati itibariyle melek, kuvve olan insanın aslı da Allah isimlerinin işaret ettiği özelliklerdir. Ki bu isimlerin manalarının onda kuvveden fiile çıkması cennet denilen yaşamı oluşturur. Cennet, insansıya dönük yaşam ortamı değil, melek, kuvve olan insanın özelliklerinin yaşanacağı ortamdır. Umarım neye işaret ettiğim anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan tüm olaylar ve verilen tüm misaller hep insanın hakikatini hatırlayıp, kendini tanıyıp, içinde bulunduğu şartları daha iyi değerlendirmesi içindir. Kur'an-ı Kerim'in anlatım üslubunda dikkat edilmesi gerekli olan çok önemli hususlardan, öncelikli olanlardan biri de şudur. Her şey, yani semalar, arz ve ikisi arasındakiler Allah ismiyle işaret edilenin El Esmaül Hüsna'sıyla bildirilen özelliklerinden meydana geldiği içindir ki algılanan ve algılanamayanların tümü varlığı ve işleviyle Allah adıyla işaret edileni tesbih etmektedir. Dolayısıyla her şey ortaya koyduğu işleviyle kendisini var eden el esma özelliklerine, yani Allah'a kulluk halindedir. İşte bu nedenledir ki biz tanımlı anlatım Kur'an-ı Kerim'de sık sık geçmekte, sözü edilen varlığın mana boyutunu kendi esmasıyla yarattığı gibi fiillerini dahi gene kendi esma özellikleriyle yarattığı her sırası geldiğinde vurgulanmaktadır. Bu yüzden de onlarda açığa çıkan etken fiilleri kendi üstüne almış olarak biz hüviyetini vurgulamaktadır fiilin gerçek faili olarak. Yalnızca esma özelliklerinden meydana gelmiş alemler ve alemleri meydana getirmiş olan esma mertebesine işaret amaçlı olarak da Rabbül Alemin tanımlaması kullanılmaktadır. Olay böyle olunca da başı olmayan bir şekilde var olan el esma özellikleri ve yansıması olarak müşahede edilen fiiller alemi tüm kapsam ve boyutlarıyla Allah adıyla işaret edilenin kulluğundan başka bir şey yapmamaktadır. Onu zikretmektedir, hatırlatmaktadır. Onun ilim ve kudretini sergilemektedir. Allah adıyla işaret edilenin bu hakikati bildirmesi bir realitenin tespitinden başka bir şey değildir. İşte bu yüzdendir ki oluşumu el esmasıyla açığa çıkan oluşumdan oluşturan olarak biz tanımlaması kullanılmaktadır. Öte yandan oluşumdaki el esma özellikleriyle yansıttığı anlamlarla kendisinin asla ve kesinlikle kayıtlanmaması, sınırlanmaması, açığa çıkardıklarının hiçbir zaman, hiçbir şekilde zatını tanımlayamayacağı gerçeği de kendisinin alemlerden gani ve de benzeri hiçbir şey olamayacağı uyarılarıyla fark ettirilmektedir. Bu da demektir ki alemlerdeki tedbiratı el esmasının açığa çıkış suretleri olan her isim ardındaki yoluyladır. İster burçlar ismi altında açığa çıkış suretleri, ister evrendeki bildiğimiz bilemediğimiz varlık suretler, ister şuur bilinç suretleri, ister görünmeyen varlıklar, ya da cehennem veya cennet diye tanımlanan boyutlar, hep kendi esmasıyla tedbiratının yürüdüğü oluşumlardan başka bir şey değildir. Şirke gelince, Allah ismiyle işaret edileni, varlıkları isimlerinden ibaret olan alemlerde, yani afakta ve nefsinde, dışsallıkta, içsellikte, esması itibariyle göremeyenin Kur'an-ı Kerim'deki tanımlaması şirk koşandır. Yani Allah ismiyle işaret edilen dununda olan herhangi bir isimle işaret edilene Allah yanı sıra varlık vermek. Dununda kelimesini orijinal muhafaza ettim. Çünkü Türkçe'de kelime olarak karşılığını bulamadım. Denklik kelimesi ona eş başka bir varlığın denkliğinden veya da denk olmayışından söz eder. Oysa Allah adıyla işaret edilen kendisi dışında ikinci bir varlık olmadığını vurguladığı içindir ki tapınılanların denkliğinden ya da denksizliğinden söz edilemez. Bu yüzden de Kur'an dununda ifadesini kullanır. Yani esmasıyla yaratılmış olanın kendi esma mertebesine şirk koşulmasından söz eder. Buradan da anlaşılacağı üzere zatı itibariyle şirk ve tevhid kavramlarından münezzeh olanın bildirdiği şirk, esmasıyla yaratılmış, varlığı yalnızca isimden ibaret olanın esma mertebesine şirk eş koşulmasıdır. Yani esma hakikatinden yaratılmış, açığa çıkarılmış olanın kendisi gibi esma hakikatinden var olmuş başka birini esma mertebesine şirk düşünmesi anlatılmaktadır şirk tanımlamasıyla. Bu yüzdendir ki kısaca şirk Allah adıyla işaret edileni anlamamış olanın hayalinden açığa çıkan dünyasındaki batıl yani aslı olmayan geçersiz fikirlerdir. Küfür ise inkar anlamına olarak birimsellik bilincinin kendisi dışında varlığında tedbir ve tasarruf eden başka bir varlık olmadığı esasına dayalı olarak oluşmaktadır. Açığa çıkan bu ilim varlığın aslı, hakikati ve esma mertebesine dayalı olarak realite ise de birimsellikte açığa çıktığı ve büründüğü anlam itibariyle hakikati olan esma mertebesindeki sınırsız özelliğe kayıt ve sınır getirmesi, ben kelimesiyle işaret ettiği hüviyetini bedenselliğiyle sınırlaması itibariyle küfür kapsamında mütalaa edilmekte, böylece de benin hakikatindeki sınırsız özelliklerine en azından iman noktasından ayrı düşmeyi oluşturmaktadır. Açığa çıkışın bu doğrultuda devamı ise doğal olarak kendini yalnızca beden kabullenmeyi getirmekte, bedensel zevkler için yaşama yolunu kolaylaştırmakta, sonuçta da ölüm tadılası bir boyut değişimi değil, toprak olup yok olmaktır sonucuna varmaktadır. Münafıklık, kendini beden kabulünün en aşağı derecesi olarak açığa çıkmaktadır. Bu kişi hakikati inkar ettiği gibi bedenselliğine çıkar sağlamak amacıyla iman ehline karışarak onları taklit ederek onlardan yararlanma yolunu seçmiştir. Bir köpek sahibinden samimi duygularla ve sadakatle mama isterken, bir münafık menfaati olan kişiye samimi olmayan ve yalnızca çıkar elde etme amaçlı olarak yanaşır. Bunun sonucu da elbette olayın hakikatini fark ettiğinde telafisi olmayan sonsuz yanmadır. İman ise bilincin aklını kullanarak önündeki çok çeşitli verileri değerlendirmek suretiyle gördüğünün ardındaki sınırsızlığı fark edip ona açılma yollarını araştırması, bilinç olan benliğinin bedensellik ötesi bir varlık olduğunu fark ve idrak etmesi sonucu o yolda mücadele vermesi halinin adıdır. Buna men kâle la ilahe illallah fekad dehale cenne. Kim la ilahe illallah'ı yaşarsa o cennete girer buyrularak işaret edilmiştir. Bir Resul ile karşılaşmamış olanlar için geçerli durumdur. Bir Resul ile karşılaşmış olanlar ise Resul'ün uyardığı şekilde Rabbül Alemin'e veya Allah'a iman etmek aşamasıyla karşı karşıyadır. Resul'e iman ederek. Resul'e iman ederek diyorum çünkü Resul de görünüşte kendisi gibi bir bedenlidir ve görünüş itibariyle kendisinden farksızdır. Tek farkı onda hakikatin dillenişidir. Ki bu da yakinen görülemeyen bir şey olduğu için ancak iman yolu kabul edilebilir başlangıçta. Kur'an-ı Kerim'de Allah ismiyle işaret edilene iman ise iki aşamalı olarak anlatılmaktadır. Birinci aşaması dışsallık yanı itibariyle, yani bilincin ötesindeki sonsuz sınırsız özellikli yaratıcıya, esma mertebesine imandır. Bu iman edenlerin geneline yaygın ve sonuçta cennet yaşamı olarak tanımlanan bir boyuta geçmeyi oluşturacak yaşam biçimini getirecektir. Açığa çıkardıkları itibariyle. İkinci aşaması ise imanın daha derin düşünenlere, kalp, şuur sahiplerine hitap eden, B harfi işaretiyle anlamı fark ettirilmeye çalışılanıdır. B harfinin işareti, ben'nin hakikatinin esma özellikleri olduğunu, bu özelliklerin kendisinde her an ve ebeden çıkacağını, bu yüzden de her an kendisinden açığa çıkanlarla Allah adıyla işaret edileni tesbih etmekte, ona kulluk etmekte olduğunu fark etmesi, onun hamdi olarak bihamdihi, kendisinden hamdin açığa çıktığını yaşama uyarısıdır. Meleklere iman, esma mertebesinde mevcut olan özelliklerin kuvveden fiile çıkması aşamasında oluşan kuvvelere imanı anlatmaktadır. Çokluk alemi olarak tanımlanan el esma özellikleriyle oluşmuş birimsel benliklerin tamamı bu kuvvelerden meydana geldiği içindir ki, her şeyin varlığındaki üst boyut melekiyetidir. Fark bunun olup olmamasında değil, bunun fark edilmesinde ya da fark edilmemesinde. En azından bu realiteye iman edilip edilmemesindedir. Kendisini yalnızca bir bilinç varlık, insansı kabul edip, imanı olmayanın bu hususu kavraması imkansız denecek kadar güçtür. Kitaplara, bilgiye, iman ise, Resul ve Nebilerin hakikatlerinden boyutsal bir geçişle şuurlarında buldukları, vahiy diye tanımlanan şekilde açığa çıkan, inzal olan, hakikat ve sünnetullah bilgisine imandır. Resuller, hakikat bilgisini, hakikatlerinden, esma mertebesinden, meleki kuvvelerle, bilinç devrede olmaksızın, vahiy yolu alarak şuurlarında bulan ve bunu bilinç boyutunda dillendiren, irsal olmuş, açığa çıkmışlardır. Ahirete, yani sonsuz gelecek yaşama iman, bedenin vefat ederek bedensiz kalarak yok olmayacağına, ölümün tadılarak, yani madde biyolojik beden terk edildikten sonra bas diye tanımlanan bir oluşumla, ruh bedenle, görünmeyen varlıkların da içinde yer aldığı boyutta yaşama devam edileceğini, Daha sonra da yaşamın çeşitli isimlerle tanımlanan iki farklı ortam ve boyutta süreceğine imanı anlatmaktadır. B harfinin başına getirildiği bölümlerde vurgulanan bil ahireti şeklinde tanımlanan iman ise benin kendi hakikatına dönük olarak sonsuza dek geçireceği aşamalara, İnşikak suresi 19. ayet, ve yaşam hallerine işaret etmektedir. Allah'tan korunun ya da Allah'tan korkunun anlamı ise, bu ismin müsemması bir gökteki Tanrı olmaması nedeniyle şu anlamadır. El esmasıyla alemleri yaratmış bulunan Allah ismiyle işaret edilen, sünnetullah diye tanımladığı biçimde alemlerin oluşum ve gelişim sürecini meydana getirmiştir. Burada kesin geçerli olan kanun, açığa çıkan esma bileşiminin varlığındaki El-Hasib ismi özelliği dolayısıyladır ki, sonraki aşamada öncekinin sonucunu yaşamasıdır. Kısaca, senden ne açığa çıkarsa düşünce ya da fiil olarak, bir sonraki aşamalarda onun sonucunu getirisini yaşarsın demektir bu. Bu duruma da hesabı anında gören seriül hesap veya kesinlikle en şiddetli şekilde yanlış davranışın sonucunu yaşatan şedidül ikab anlamına uyarılar vurgulanmıştır. İşte böyle işleyen bir sistemde çok düşünerek, bu şartlara göre tedbir alarak yaşamak, Allah'tan korunmak veya korkmak diye anlatılmıştır. Allah sistem ve düzeni, sünnetullah'ta açığa çıkan el-esma olduğuna göre de, bu durum Allah'tan korkma veya korunma anlamına gelmektedir. Dolayısıyladır ki, birime yapılan nankörlük, Allah'a yapılmış nankörlük olarak kişiye sonucunu yaşatmaktadır. İşte bu yapılanın karşılığını görme diye anlatılan ve ceza ismiyle anlatılan olay, esasında karşılık değil, yapılanın sonucunun otomatik yaşanmasına işaret etmektedir. İşte İnsana bu şekilde hakikatini hatırlama, zikir uyarısı yapan Kur'an-ı Kerim, olayı misallerle tafsilatlandırarak, sayısız benzetmeler ve temsiller anlatarak, düşünmeye davet etmektedir muhataplarını. Yer, demir, gök, bakır tanımlaması misali, yer, kum, gök, güneş ortamında dillenen hakikat ve sünnetullah bilgisi, ne çare ki misal vermek için zamanın ve ortamın şartları ile ve dahi o çağın insanların anlayışıyla sınırlı olarak çok az örnek verebilecek objeye sahiptir. Bu yüzden de insanların bildiği mahdut objeye çeşitli anlamlar yükleyerek aynı isim altında çok farklı şeylere işaret yolunu seçmekte ya da aynı şeyin farklı özelliklerine farklı isimler ve özellikleri yönünden yaklaşmaktadır. Mesela Sema ismiyle ender olarak gök, uzay anlatılırken, çoklukla da insanın bilinç boyutuna bilinç boyutundaki oluşuma, fikirlere işaret edilmektedir. Yeryüzü anlamına gelen arz ismi ise bu birinci anlamıyla pek az kullanılıp, daha ziyade insan bedenine işaret edilmektedir. Arz ismiyle işaret edilen insan bedenine ise bazen en'am denilerek hayvansı insansı özellikleri itibariyle yeme, içme, uyuma, seks, duygular ve bu gibi işaret edilirken maddeden, arzdan oluşmuş biyolojik yapısı itibariyle dabbe olarak tanımlanmakta, bazen de hakikati olan esma itibariyle ölümsüz şuur varlık olan insanı birimselliğe ve bedenselliğe çekmesi itibariyle şeytan diye dikkat çekilmektedir. Dağ kelimesi ise orijinal manasıyla pek az kullanılmasına karşılık çoklukla benlik, ego anlamına işaret eder. Ayrıca arzın beden anlamıyla kullanılması halinde bedendeki organlardan dağlar diye söz edildiğini görmekteyiz. Dağlar yürür gidersen onları durur görürsün işareti ise bedendeki çakılı dağlar misali bu organların sürekli yenilenme ve değişim içinde olduğunu vurgulamaktadır. Zevç kelimesi ise değişik yerlerde değişik anlamlarla kullanılan bir başka kelimedir. Çok kullanılan anlamıyla evli eş gibi değerlendirilmesinin yanı sıra bilincin eşi olan bir süre sonra ayrılacağı beden anlamında, hatta Vaka suresinde 7. ayet kullanıldığı şekliyle ezvacen selase, üç eşli değil, kısım, cins manasıyla anlatımda yerini almaktadır. Eğer biz örneklediğimiz türden birçok kelimeyi yalnızca tek bir mana ve kullanım şekliyle kabullenirsek, o zaman elimizdeki metnin anlaşılması çok zor, Tanrı buyruğu bir fermanname olduğu zannına kapılmamız işten bile değildir. Oysa Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbinden vahiy yollu, yani içten dışa açığa çıkan, dini açıklayan, esma özelliklerinin fiiller alemine nasıl yansıdığı bilgisinin inzal yollu dillenişidir. El insan, yani şuur, dillenmiş Kur'an'dır. Beden boyutundaki kendini beden sanan varlığın insan olarak isimlenişi ise derunundaki şuuru itibariyledir. Buna iman etmeyen bilinçler ise yalnızca bedenselliklerine dönük olarak yaşadıkları için Kur'an-ı Kerim'de onlar hayvan gibidirler belki daha aşağı diye tarif edilmektedirler. Yani sadece bedenlerindeki hayvani özellikleriyle yaşamakta olmaları yüzünden. Kendi hakikatlarındaki muhteşem ve muazzam özellikleri inkar etmeleri, onları hayvaniyet, bedensellik yaşamı derekesine indirmektedir. Resul ve nebilerin hikayelerinin sıklıkla anlatılması konusuna gelince, bunlar dahi hep insanda açığa çıkan düşünsel veya bedensel yaşam hatalarına karşı uyarı misalleri olarak yer almaktadır ki, Benzeri olaylar her devirdeki her insanın başından geçmektedir zaman zaman türlü şekillerde. Adem'in yaratılışının orijinine muhakkak ki Allah indinde İsa'nın oluşumu Adem'in oluşumu gibidir. Ali İmran suresi 59. ayet uyarısıyla işaret edilmektedir. Bir annenin rahminden dünyaya gelmiştir bedeni itibariyle Adem. Bedensel orijini itibarıyla da bildiğimiz biyolojik aşamalardan geçmiştir. Bu da çeşitli benzetmelerle anlatılmaktadır. Bu konuda esma manalarının tamamını kabul ve bunun şuuruna erme yoluyla da halife olduğuna işaret edilmektedir ki konunun esas önemli yanı burasıdır. Gerisi ayrıntıdır. Çünkü sonunda toprak olacak bedenin nereden ve nasıl oluştuğu hiç önemli değildir. Sadece onun bedensel yanı itibariyle dünyanın atomik boyutundan biyolojik oluşumla yaratıldığına çeşitli benzetme veya sembollerle değinilmektedir. Burada önemli olan biyolojik bedenin hangi aşamalardan nasıl geçtiği değil, Adem diye yoktan esma manalarıyla, özellikleriyle meydana gelmiş ceale, haleka değil, halife ismiyle işaret edilen şuur varlığıdır. İşin hakikatine eremeyenlerin, işin dedikodusu mahiyetindeki toprak olacak biyolojik bedenin oluşumu tartışmalarıyla ömürlerini boşa harcamaları ne hazindir. İblis ismiyle işaret edilen şeytani vasıfla tanımlanan varlığın işlevi ise gerçekte ibret alınası bir olaydır. İblis hakikati itibariyle bir esma bileşimi yani meleki kuvve olmasına karşın kendisinde el-veli, el-mümin, el-hadi gibi bazı isimlerin özelliğinin yeterince açığa çıkmaması sebebiyle bu isimlerin de açığa çıktığı karşısındaki ahsen-i takvim olan varlığın derunundaki bu özellikleri görememiş ve bu yüzden de onu açıkta kendisine görünen yapısıyla değerlendirerek onun esma özelliklerince kendisinden üstün olmasını kabullenmemiştir. Yanı sıra kendisinin esma hakikatinden var olduğu bilgisinden hareketle karşısındakinin üstünlüğünü kabulün kendi hakikatini inkar noktasına getireceğini zannetmiş. Bu yüzden de secdeden kaçınmıştır. Çünkü kişi kendisinde olmayan veriye sahip olanı asla değerlendiremez. İşte böyle başlayan olay, daha sonra Adem'i şuuru yasak ağaca yanaşmaya, yani bedensellik yaşamının gerekleri ile kayıtlanmasına yol açmıştır. Buradaki olay da enteresandır. İblis kendisindeki doğruya göre Adem'i yanlışa sürüklemiştir. Sen esma hakikatinden oluşmuş, sınır ve kayda girmeyen varlıksın. Dilediğini yapmalısın. Yasak ağaca dokunmazsan, yani bedenselliğinin gereğini yaşamazsan, sınırlanmayı kaydı kabul etmiş ve böylece de hakikatini inkara giderek ölümsüzlük boyutunu yaşamaktan mahrum kalanlardan olmuş olursun. Fikrini oluşturmuştur. Böylece hakikatinin sınırsızlığını yaşamak uğruna Adem ismiyle sembolize edilen mülhime nefs bilincindeki insan, bedensellik emmare gayyasına düşerek beden şartlarıyla kayıtlı sınırlı varlık haline dönüşmüş, şuur boyutundaki müşahede ve yaşamdan perdelenmiştir. Hakikatini unutma noktasına kadar uzanmıştır. İşte bu noktada hakikatin dillenişi olan hatırlatıcıyı, zikri, Kur'an'ı getiren rasuller açığa çıkmış ve insana şuur olan hakiki varlığına iman etmesini teklif etmiştir. Şuur varlık olan insanın bilinç sahibi bedende açığa çıkması itibariyle eşi ile yaşamaya başlaması, dünya yaşamında iken şuur sahibi bilinç varlık olarak hakikatine dönme mücadele vermesi her şeyin başı olmuştur. Kısaca açıklamak gerekirse. Şuur, esma mertebesi özelliklerinin bir bileşim halinde birimsellik görünümünde açığa çıkıp kendini seyretmesi halidir. Bilinç ise genetik veriler, yani kendisine öncekilerden aka gelen veri tabanı yanı sıra dıştan aldığı şartlanmalar veya astrolojik etkilerle oluşmuş özellikler bütününün adıdır. Bilinç, açığa çıktığı beyin itibariyle kendini yalnızca beden olarak düşünür insansı ve ona göre yaşar genellikle. Bilinç, aklı kullanarak fikirleri değerlendirerek yaşamını sürdürür. Akıl ise bedenin biyolojik yapısının getirisi altında baskılı çalıştığı için çoğu zaman akılsızca diye tanımlanan, aklın işlevini tam yapamadığı davranışlar ortaya çıkar. Bu yüzdendir ki aklın kendi başına hakikati bulması imkansıza yakın zordur. Çünkü akıl duyularla elde ettiği verilere dayalı hüküm verme durumundadır. İşte bu nedenledir ki akla duyu dışı alanda kalan gerçekliğe iman ederek yola çıkması teklif edilmiştir. Çünkü işin hakikati madde ötesi yaşam boyutunda maddeyi de kapsar şekilde yaşanmaktadır. Hazreti İbrahim kıssalarıyla yaşayan insana, insanın dışsal ve bilince bedene ait obje veya özellikleri put veya tanrı edinmemesi gerekliliği anlatılırken, Hazreti Lut olayında kendini bedenselliğe kaptırmış cinselliğinin esiri olarak yaşayanların yanlışı örneklenirken, Hazreti Musa olayı ile Firavun'un kendini insanların Rabbi olarak algılamasının yanlışı üzerinde durulmakta, kendini tanıma aşamasındaki hakikatini fark eden insanın karşısına çıkan muazzam tehlike anlatılmaktadır. Bilinçte açığa çıkan hakikat bilgisi sonucu, kişinin hak olduğunu dillendirmesi her ne kadar mahiyeti itibariyle doğruysa da, sonuçta kendisini meydana getiren sonsuz sınırsız esma özelliklerinden yalnızca bir yansıma olan bileşimsel özelliktir. Açığa çıkan her şey bileşimsel esma özelliğidir. Dolayısıyla da mahiyeti itibariyle ne kadar hak olursa da, varlığı Allah'tan ise de, Rabbül Alemin, yani sonsuz sınırsız esma manalarının kaynağı ve alemlerde açığa çıkaranı değildir. Açığa çıkanların Rabbi konumunda olması asla söz konusu olamaz. İşte Firavun bu konuda kozalı, yani gafil olduğu için başına gelenleri yaşamıştır. Bu olay hakikati yaşama yolcularının başına gelen mülhime nefs, bilinç girdabıdır. Bunun sonucunda kişi hakikate bir adım kalana kadar yaklaşmışken, iblisin Adem'e yapmış olduğu sınırlanma dilediğini yap ki sınırsız olasın fikrine, şeytanına kapılarak nefs-i emmareye, yani bedensellik gayyasına düşmesine yol açar. İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim değişik yönleriyle Musa Firavun olayı üstünde durmuştur. Kıyamet ismiyle anlatılan olay ise çoklukla bilincin ölümü tatması sırasında yaşanılan olayları çeşitli benzetmelerle fark ettirmeye çalışan bir anlatımdır. Yakın olan azap ölümdür. Çünkü ölümle telafisi mümkün olmayan bir yaşam başlamaktadır. Mutlak manadaki kıyameti 1400 küsur yıldır beklemektedir insanlar. Çoklukla bahsedilen kıyametin bu süreçte yaşanacakları, kendi kıyamet aşamaları, süreci olduğunu fark etmeksizin. Her insanın Mehdi'sinin, Deccal'inin, İsa'sının olduğu gerçekliği, bu isimlerle tanınan özelliklere, her insanın yaşamı boyunca muhatap olduğu göz ardı edilerek, kıyamet yalnızca dünyanın ya da güneş sisteminin olayı olarak 3-5 beşer yılında olacak bir olgu olarak kabullenilmektedir. Evrensel boyuttaki 100 milyonlarca, milyarlarca yıllık yaşam süreçlerini algılayamayan beşerin, yetiştiği gelişmemiş şartların verileri doğrultusunda her şeyi kendine göre olan zaman birimiyle değerlendirmesi ve dahi bugünden yarına her şeyi sihirbaz değneğiyle bir anda oluşturan Tanrı anlayışı, maalesef Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıyamet olayını da hakkıyla kavramaya engel olmaktadır. Cennet ve cehennem konusuna gelince, Kur'an-ı Kerim çok net olarak meselül cennetilleti, korunanlara vaad olunan cennetin temsil, misal, benzetme yollu anlatımı şöyledir. Tur suresi 20. ayet, Muhammed suresi 15. ayet. Vurgulamasıyla cennet konusunda anlatılanların tamamıyla benzetme, sembol yollu anlatımlar olduğuna işaret etmektedir. Şuurlu bilinçlerin kendilerine bahşedilen kudret ve diğer bazı esma özellikleri doğrultusunda dilediklerini yaşayacakları, biyolojik beden getirilerinden uzak yaşantısını anlamak ve anlatmak gerçekten imkansız bir olaydır. Bu yüzden de Allah buyurur ki, salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir aklın kavramadığı şeyler hazırladım. Buhari, Müslim, Tirmizi uyarısı yapılmıştır. Cehennem ise gerçekten dehşet verici bir yaşam ortamıdır o boyutun bedeni itibariyle bizim müşahedemize göre. güneş içinde devam edecek. Bunun ayrıntılarını İnsan ve Sırları kitabında yazdık 1985'te. Öte yandan bilince dönük yanı ile cehennem ise, ki Kur'an esas bunun üstünde durmakta, çok daha korkunç bir azaptan söz etmektedir. O da şudur: İnsan varlığına bahşedilmiş esma, mana ve özelliklerini dünya yaşamında keşfedip açığa çıkarma özelliğini elde edemediği için dışsallıkla uğraşıp içselliğindekileri bilemediği için ölümle birlikte bu şansı ebeden yitirmiş olduğunu görerek sonsuz bir pişmanlığa düşecektir. İşte bu en büyük cehennemi yanışı meydana getirecektir. Dünyanın cehennemi yaşantısı ise bilincin kendini bedensellikle kayıtlaması ve bedensel bağlarla kendini başkalarına bağlaması, şartlanmaları ve değer yargıları sonucu oluşmaktadır. Esasen yazılacak, dikkat çekilecek daha çok şey var ama sanırım daha fazla uzatmamam lazım. Eğer Rabbül Alemin dilerse size de ilham kapısını açar, böylece tüm içeriğiyle sizi, size anlatan canlı, konuşan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarsınız. Ama gene de en azından bu bilgiler ışığında yansımalar çalışmamızı yeniden okursanız, umarım bugüne kadar okuduklarınızdan çok farklı biçimde onu içinizde, kendinizde hissedecek, canlı olduğunu, içinizden size konuştuğunu fark edeceksiniz. Bu anlayışın ne kadar doğru derseniz, bekleyelim, görelim. Ölüm çok yakın. Hakikate eren isem Rabbimin lütfiyle şükründen acizim. Eğer bu çalışmam isabetliyse bu anlayışta olmayanlar ne eder bilemem. İşte anlayabildiğim Kur'an-ı Kerim, işte siz. Gerisi tümüyle size kalmış. Artık Kur'an-ı Kerim ile baş başasınız. Rabbimin müşahede ettirdiği hakikatlerin isabeti yanı sıra beşeriyetimin karıştığı noktalarda oluşmuş yanlışlarımdan dolayı hiçbir çıkar beklemeksizin bu paylaştığım bu çalışmam için bağışlanma niyaz ederim. Başarı Allah'tan, kusurlarım, yanlışlarım ise bilincimin yetersizliğindendir. Estağfirullah ve etûb ileyh. 21 Ocak 2009.